ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาพูดเรื่องราวที่เป็นธรรมะให้ท่านผู้ฟังฟังทุกๆวันเป็นการเปิดสถานีด้วยรายการธรรมารบรุนข้าพระมาพูดตั้งแต่เริ่มต้นรายการเนี่ยมันดีมากจริงๆข้าพเจ้าว่าแต่มันไม่ค่อยมีรายการไหนหรือว่าสถานีไหนหรอกท่านผู้ฟังที่ให้พระมาเริ่มตั้งแต่แรกอย่างนี้ก็มีที่นี่ล่ะเขาให้มาก็มาก็เพื่อที่จะมาบอกกล่าวเรื่องราวที่จะทำให้เราเกิดความมั่นใจเกิดความมั่นใจในการทำในการปฏิบัติการทำการปฏิบัติที่ถ้าเมื่อเราทำแล้วปฏิบัติแล้วเราจะสบายใจเราจะพ้นจากความทุกข์เราจะบรรลุธรรมได้เราจะมีความสุขใจมีความเย็นใจมีความดับเย็นตัวอย่างของคนที่ทำได้ก็มีคือสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกำลังด้วยความเพียรของคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็พิเศษกว่าเขานิดหนึ่งก็ตรงที่เป็นพระราชาเป็นกษัตริย์เชื้อสายกษัตริย์เป็นเจ้าชายแต่ถ้าดูโดยความคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ทั่วไปก็มี2แขนมี2ขาเหมือนกันตานี่ก็มี2ดวงเหมือนกันแต่ปากก็อยู่ใต้จมูกเหมือนกันท่านก็มี2ขาเราก็มี2ขาก็เหมือนกันแต่ท่านเป็นตัวอย่างในการที่จะทำให้เกิดความสำเร็จด้วยกำลังด้วยความเพียรของมนุษย์คนหนึ่งเราเห็นตัวอย่างในการกระทำของพระพุทธเจ้าในเรื่องนั้นนั้นแล้วเนี่ยก็เอามาน้อมเข้าสู่ตัวว่าเออเราก็น่าจะต้องทำต้องปฏิบัติเหมือนกันนะจึงต้องมาฟังกันเลยนะต้องมาฟังธรรมะเพื่อที่จะให้เกิดการนำไปปฏิบัติการนำเอาไปใช้งานการนำเอาไปเข้าสู่ชีวิตของเราในทุกๆด้านซึ่งการที่เราจะนำธรรมะไปใช้งานในรูปแบบที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันของเราการนำไปใช้งานที่จะเป็นประโยชน์ตรงนี้ก็เรียกว่าการนำไปปฏิบัติแต่ซึ่งการนำไปปฏิบัตินั้นอาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบคือบางคนคิดว่าจะต้องเป็นรูปแบบแบบใดแบบหนึ่งถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ต้องผมผ้าเหลืองนะแล้วก็กนผมอันนี้ก็รูปแบบหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคารวาสล่ะรูปแบบของการปฏิบัตินี้มันก็จะหลากหลายอย่างรูปแบบอื่นๆที่เราอาจจะเห็นเช่นว่าต้องนั่งสมาธินะต้องเดินจงกรมนะต้องไปวัดนะต้องห่มขาวนะต้องจุดธูปนะต้องกราบนะอันนี้คือเป็นรูปแบบหนึ่งก็เรียกว่าเป็นพิธีการวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่จริงๆการปฏิบัติที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีทุกระดับแหละในทุกเรื่องระดับอย่างที่อาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่าก็เช่นท่าทางการกระทำเดินบ้างใส่เสื้อผ้าแบบนี้บ้างนั่งบ้างหลับตาบ้างลืมตาบ้างอันนี้เราเห็นได้ด้วยตาเป็นสิ่งภายนอกแต่ระดับที่ละเอียดขึ้นมาหน่อยต้องใช้หูฟังเอาก็เช่นการพูดจาแต่ระดับที่ละเอียดลงไปอีกก็เรื่องของการคิดในใจแต่บางทีเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเราตั้งสติเอาไว้แต่ไม่ว่าจะทำเรื่องใดๆก็แล้วแต่อันนี้ก็ชื่อว่ามีการปฏิบัติทางใจซึ่งมันมีอยู่ในทุกระดับในทุกรูปแบบการที่เราเอามาปฏิบัติในทุกระดับในทุกรูปแบบอันนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีแล้ววันนี้เราจึงมาพูดถึงเนื้อหาในเรื่องที่เราพูดกันมาตั้ง3สัปดาห์แล้วท่านฟังคือเรื่องของแก้ว3ประการหรือว่ารัตนตรัยแก้วประการแรกก็คือเรื่องของพุทโธมีคุณสมบัติอย่างไรใช้เวลา1คาบในการที่บอกเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังคาบที่2ต่อมารัตนะที่2ก็คือธรรมะว่าธรรมะมีคุณค่าอย่างไรก็เรียกว่าธรรมคุณก็พูดไปแล้ววันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของสังฆคุณก็คือคุณของสงฆ์สงฆ์นะหมายถึงหมู่นะสงฆ์แปลว่าหมู่ท่านผู้ฟังสงฆ์แปลว่าหมู่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนสงสาวกสาวกคือผู้ฟังคำสอนแต่สาวกนั้นแปลว่าผู้ฟังคำสอนของใครของพระผู้มีพระภาคนะหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคก็เรียกว่าภควโตสาวกสังโฆภควโตก็คือพระผู้มีพระภาคสาวกคือผู้ฟังคำสอนสงก็คือหมู่แสดงว่าไม่ใช่คนเดียวนะต้องมีหลายคนใช่ต้องมีหลายคนเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนหมู่เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่ท่านฟังเคยสวดมนต์แปลด้วย บางคนนั้นที่เราสวดกันอยู่อะจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนว่าไปนะจนกระทั่งยะที่ดังจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลาอาหุเนโยปาหุเนโยจนกระทั่งจบที่บุญญเกตังโลกัสสาติอันนี้คือเขาเรียกว่าบทที่พูดถึงสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคที่เขาแปลกันตามฝั่งที่เขาแปลกันเรามาทำความเข้าใจตรงศัพท์ตรงนี้นิดหนึ่งแต่ถ้าเราจะพูดถึงสิ่งที่เป็นรัตนะสิ่งที่เราจะใช้เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ในการที่จะจับจะช่วยจะเกาะจะพึ่งได้หนึ่งในนั้นคือเรื่องของตรงนี้การปฏิบัติและสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วและสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคไม่ใช่ฟังทั่วๆไปนะฟังแล้วก็ปฏิบัติสมควรแล้วด้วยเพราะฉะนั้นฟังเฉยๆแล้วไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเขาไม่เรียกว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคท่านฟังเข้าใจไหมเพราะมันจะต้องมีปฏิปันโนอยู่ตลอดต้องมีการปฏิบัติอยู่อย่างตลอดปฏิบัตินี่ไม่ใช่ปฏิบัติทั่วๆไปปฏิบัติดีด้วยไม่ใช่ปฏิบัติทั่วๆแต่ปฏิบัติตรงด้วยนะฟังแล้วเอามาปฏิบัติไม่ใช่ฟังเฉยๆแต่ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ด้วยและปฏิบัติสมควรด้วยนะในที่นี้หลายท่านก็แปลกันเป็นหลายอย่างท่านฟังครูบาอาจารย์ท่านนี้ท่านก็ให้ความหมายของสุปฏิปันโนไว้อย่างดีนะโดยบทโดยเพญชนะนะข้าพเจ้าจะไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้ลึกซึ้งไปกว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านพยายามจะอธิบายไว้อยู่แล้วนะแต่ตถาคตอาจารย์ท่านก็อธิบายไว้ครูบาอาจารย์ที่ร่วมสมัยในปัจจุบันนี้ท่านก็อธิบายไว้อย่างดีอยู่แล้วสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนดีอยู่แล้วสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดตรงนี้ก็คือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ปฏิบัติอย่างสมควรแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนธรรมดาแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราฟังคำสอนแล้วยังไม่ได้เกิดการปฏิบัติเนี่ยอันนั้นไม่ใช่สงสาวกของพระผู้มีพระภาคนั่นไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนจริงๆนั่นเพราะว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนจริงๆเนี่ยเขาจะเกิดการปฏิบัติปฏิบัติแบบไหนนั่นเพราะว่าคนที่ฟังคำสอนของพุทธะแล้วเนี่ยจะมีความศรัทธาเกิดขึ้นมีความมั่นใจนะศรัทธาคือความมั่นใจนี่แหละนั่นเป็นลำดับขั้นที่ข้าพเจ้าจะพูดต่อไปเอาบทที่มาของที่เราพูดถึงสังฆคุณ9กันนี่ก่อนนะที่ว่าต่อไปคือได้แก่คู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษนั่นนี่แหละคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ได้เคยตรัสถึงคู่แห่งบุรุษ4คู่นั้นนับเรียงตัวได้8บุรุษจริงๆไม่ได้พูดถึงว่าคู่4คู่นะนี่คือโสดาบันโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลข้าพเจ้าก็พยายามที่จะไปหาในพระไตรปิฎกนะแต่ก็ไม่ได้มีคำจำกัดความตรงนี้เอาไว้แต่ว่าบทที่ต่อมาตรงนี้เนี่ยที่เราเคยได้ยินกันว่าอาหุเนโยนั่นคือผู้ที่ควรแก่การกำนับปาหุเนโยจะเป็นผู้ที่ควรแก่การต้อนรับหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนแล้วปฏิบัติแบบนี้แหละเป็นทักกิเนโยคือผู้ที่ควรรับทักษิณาทานหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนแล้วปฏิบัติอย่างดีอย่างนี้แหละก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ควรธรรมัญชลีเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าอันนี้คือส่วนที่5อย่างนะถัดมาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแบ่งเนี่ยดูแบ่ง9ส่วนเนี่ยที่เราพูดถึงกันเนี่ยตั้งแต่คําว่าสุปฏิปันโนจนถึงคําว่าเป็นนาบุญของโลกเนี่ยทั้งหมดได้9ข้อตรงนี้ถ้าเราจะแบ่งส่วนแรกนะกับส่วนที่2ส่วนแรกเราก็จะได้4ข้อแรกนะคือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนเนี่ยที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ปฏิบัติอย่างสมควรแล้วก็ไม่ได้มีบอกไว้เป๊ะๆท่านผู้ฟังในบาลีในพุทธพจน์เนี่ยมันไม่มีบอกไว้เป๊ะๆว่าปฏิบัติดีเนี่ยหมายความว่าไงอย่างงี้ๆๆไม่ได้มีบอกเอาไว้หมายว่าตรงหลักเป็นยังไงก็ไม่ได้มีบอกเอาไว้ก็คือพูดโดยรวมแต่จะเน้นว่าหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัตินะครับพระเจ้าก็พยายามที่จะไป ไปหาว่าตรงนี้มันคืออะไรแล้วก็ไม่มีก็ได้ไปเจอคำอธิบายของครูบาอาจารย์ต่างๆนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีนะให้ความกระจ่างหลายอย่างในข้อเรื่องของบทเพียรชนะบ้างเรื่องของความหมายต่างๆบ้างแต่สิ่งที่เป็นพุทธพจน์ที่จะพูดถึงว่าไอ้ปฏิบัติตรงเนี่ยมันคืออะไรปฏิบัติสมควรแล้วเนี่ยสามีจีปฏิปันโนเนี่ยคืออะไรเนี่ยไม่ได้มีบอกไว้เป๊ะๆนะที่จะเจอส่วนใหญ่นั่นก็คือส่วนที่เรียกว่าเป็นผลนะคือถ้ามีการปฏิบัติ4อย่างเนี่ยนี่คือส่วนแรกที่เราพูดถึงนั้นก็จะทําให้เกิดผลอีก5อย่างถัดมาเรียกว่าเป็นผู้ที่ควรแก่การคํานับควรแก่การต้อนรับควรรับทักษิณาทานควรทำมัญชลีเป็นนาบุญของโลกก็คือส่วนที่เริ่มจากอาหุเนโยจนกระทั่งถึงเป็นนาบุญของโลกนะ5ข้อถัดมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นส่วนที่2นะซึ่งตรงส่วนที่2เนี่ยเราจะเจออยู่หลายๆที่เหมือนกันนะเจอตรงนั้นเจอตรงนี้เจอตรงนี้แต่ว่าตัดส่วนแรกออกแต่เรื่องของสุปฏิปันโน4ข้อแรกออกนะแล้วก็ใส่คุณธรรมอย่างอื่นเข้าไปแทนนะบางทีก็ใส่คุณธรรมของโสดาบันเข้าไปแทนนะเช่นเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีความศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์มีศีลนะผู้ที่เป็นอย่างนี้แหละควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำรับทักษิณาทานควรแก่การคำนับควรนำมันเสด็จเป็นนาบุญของโลกอย่างนี้ก็มีแล้วใส่คุณธรรมของสกทาคามีเข้าไปก็มีแล้วก็ตามด้วยเอห้าข้อที่เหลือขึ้นเป็นอาหุเนโยเป็นผู้ที่ควรแก่การต้อนรับแล้วฟังนึกออกภาพตามนะว่าเราแบ่งคุณธรรมของผู้หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนเนี่ยออกเป็น2 ส่วนนะ4ข้อแรกนะพูดถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงจนกระทั่งถึงปฏิบัติสมควร4ข้อแรกนะไว้ส่วนหัวส่วนท้ายนะก็พูดถึงการที่เป็นผลว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยควรจะต้องควรแก่การต้อนรับควรรับทักษิณาทานเป็นนาบุญอันดีเป็นที่สุดตรงเนี้ย5อย่างตรงนี้เป็นส่วนที่2นะพระเจ้าตรัสไว้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นมากมายนะโดยแยกส่วนแรกออกโดยแยกส่วนแรกออกนะแล้วก็เอาคุณธรรมอื่นๆนะเช่นความเป็นโสดาบันแล้วก็เอาส่วนท้ายนี่เข้าไปติดนะเอาคุณธรรมเป็นความเป็นสกทาคามีมาแล้วก็เอาส่วนท้ายนี่เข้าไปติดนะตั้งแต่ควรแก่การก็ต้องรับเอาคุณธรรมของความเป็นอนาคามีมาแล้วก็เอาส่วนท้ายนี่เข้าไปติดเอาคุณธรรมของความเป็นพระอรหันต์มาเอาส่วนท้ายเข้าไปติดก็มีเพราะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เอามาแทนกันได้เลยนั่นเรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนเนี่ยที่ปฏิบัติแล้วอย่างดีอย่างตรงอย่างชอบอย่างสมควรเนี่ยก็เอาอย่างอื่นๆนั้นน่ะมาแทนได้นั่นก็คือความเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีเป็นพระอรหันต์นะเพราะว่าจะมีผลเหมือนกันนะซึ่งผลของการที่ควรแก่การต้อนรับควรกรรมทักษิณาทานพวกนี้ก็เป็นคุณสมบัติด้วยอย่างหนึ่งนะคือเป็นคุณสมบัติของหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีแล้วต้องปฏิบัติดีด้วยนะต้องปฏิบัติอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนแรก4อย่างแรกเนี่ยบางทีก็เอาออกไม่ได้เอาความเป็นอริยบุคคล4อย่างนะมาใส่เข้าไปบางทีเอาคุณธรรมอื่นๆนะเช่นพูดถึงเรื่องของอริยมรรคมีองค์8เอาคนที่ปฏิบัติตามมรรค8นะชื่อว่าเป็นผู้ที่ควรแก่การต้อนรับอย่างนี้ก็มีก็แสดงว่าไอ้สุปฏิปันโนจนถึงสามีจีปฏิปันโนเนี่ยก็คือการปฏิบัติตามมรรค8อีกเหมือนกันบางทีแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องของมะอาชาไนนะที่มีคุณธรรม10ประการนะว่าธรรมะอาชาไนนะปฏิบัติได้10อย่างนี้แล้วเขาปรับพยศปรับความเสพผิดดิ้นรนของมันในการฝึกให้สวมบังเหียนบ้างให้กระโดดแผ่วขาขึ้นพร้อมกัน4ข้างบ้างให้เดินย่องเบาๆบ้างนะฝึกได้จนหมดครบถ้วนกระบวนความแล้วนั่นก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ควรแก่การต้อนรับอย่างนี้ก็มีบางทีก็พูดถึงเรื่องของช้างอาชาในนะที่เป็นผู้ที่รู้ฟังรู้ประหารรู้อดทนรู้ไปนั่นก็ควรแก่การต้อนรับก็มีนั่นก็เปรียบเทียบกับภิกษุนั่นแหละว่าภิกษุนะถ้าเปรียบเทียบกับม้าก็คือมีอริยมรรคมีองค์8นะบวกกับสัมมาญาณะแล้วก็สัมมาวิมุตติด้วยแล้วก็ถึงว่าจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงถ้าเปรียบกับช้างนะที่มีคุณสมบัติ4อย่างนั้นก็เปรียบเหมือนกับภิกษุที่คอยฟังธรรมรู้จักละไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั่นคือการรู้จักประหารรู้จักอดทนก็คืออยู่ในที่ร้อนที่หนาวก็อดทนได้ถูกด่าถูกว่าถูกเวทนาอันไม่น่าพอใจก็อดทนได้รู้ไปคือรู้ในการที่จะปฏิบัติไปสู่นิพพานได้ที่ไม่เคยไปเลยตลอดสังสารวัฏนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคำว่าสุปฏิปันโนจนถึงสามีจิปฏิปันโนเนี่ยส่วนแรกใน4ข้อเนี่ยจริงๆก็มีความหมายคล้ายคลึงกัน จะมีความหมายคล้ายคลึงกันในเรื่องของการที่จะต้องปฏิบัติแล้วปฏิบัติแบบไหนล่ะถึงจะเรียกว่าอย่างน้อยที่สุดนะขี้หมูขี้หมาเลยน้อยที่สุดนะคือน้อยที่สุดนี่ก็ไม่ขี้หมูขี้หมานะท่านฟังแต่ว่าน้อยที่สุดที่จะเรียกว่าเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติได้เอาเรามาพิจารณาตรงนี้กันสมมติว่าคนฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคแต่มีพระผู้มีพระอุบัติขึ้นใช่ไหมกุลบุตรผู้ใดผู้หนึ่งได้ฟังคําสอนของพระผู้มีพระภาคหรือว่าจากสาวกของพระพุทธเจ้านะฟังแล้วก็เกิดความจะพูดว่าไงล่ะเดือดร้อนใจก็ได้เอาเกิดความเดือดร้อนใจว่าตายแล้วฉันถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วนะถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วในการที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสิ้นทุกข์แสดงสภาพอย่างนี้ด้วยความเป็นฆราวาสนี่มันจะยากเพราะว่าฆราวาสนี่เป็นตามหมายทุลีนะก็เลยออกบวชการออกบวชตรงนั้นแสดงถึงความศรัทธานี้เป็นไปได้นะว่าคนถ้าฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วนะได้รับการแจกแจงแยกแยะให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรนั่นคือธรรมะนะบางทีพระองค์ก็เล่าประวัติของตัวเองให้ฟังนะว่าการปฏิบัติมายังไงยังไงถึงบรรลุได้เขาจะมีความมั่นใจและมีความมั่นใจว่าโอ้คนคนนี้เขาทำได้นะเขาทำที่สุดแห่งทุกได้นะเนี่ยคือมีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ว่าโอ้ทำได้นะคนสักคนใดคนหนึ่งที่บอกไปเนี่ยมีความเป็นมนุษย์อย่างเราท่านๆมีสองขามีสองแขนเหมือนกันมีศักยภาพเหมือนกันเนี่ยเฮ้ก็ทําได้ฮะตัวอย่างเห็นอยู่ต่อหน้านั่นตัวอย่างมีเรื่องราวที่ระบุเอาไว้ในตําราตัวอย่างมีอยู่ในอย่างที่สองที่เขาจะเกิดความศรัทธาความมั่นใจขึ้นก็คือมีความมั่นใจในกระบวนการการปฏิบัติแต่ว่าอ๋อทำแบบนี้ทำแบบนี้มันก็ได้อะสิแต่ทำแบบนี้ก็ได้คือมีความมั่นใจในวิธีการนั่นคือมีความมั่นใจในธรรมะเมื่อมีความมั่นใจในตัวอย่างที่เห็นอยู่ว่าเออคนที่ทําได้ก็มีนั่นคือพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนแรกแล้วคนที่ทําตามต่อกันมาได้ก็มีเออก็จะมีความมั่นใจตรงนี้คือมีความมั่นใจในพุทธะนะสัมมาสัมพุทธะคือองค์แรกมีความมั่นใจในอนุพุทธะนั่นคือเอาคนที่ทําตามต่อกันมาก็เป็นพุทธะได้นะเออก็สําเร็จได้บรรลุได้ฮะเขาก็ใช้ด้วยกําลังของตัวเองด้วยกําลังกายกําลังใจเอ๊ะทําได้นะไม่ได้ว่าต้องพึ่งพระเจ้าไม่ได้ว่าต้องพึ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้อ้อนวอนด้วยฮะเออคนนั้นก็ทําได้เห็นพุทธะเนี่ยที่เป็นตัวอย่างจากสัมมาสัมพุทธะเห็นพุทธะที่เป็นตัวอย่างจากอนุพุทธะมีความมั่นใจแล้วมีความมั่นใจว่าไอ้คนทําสําเร็จก็มีนี่คือความมั่นใจในพุทธะเกิดขึ้นแล้วกระบวนการก็เหมือนกันเพราะว่าถ้ามีแต่คนทําได้แล้วไม่มีเส้นทางเนี่ยไม่มีแผนที่ให้บอกแต่ว่าตรงนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่มีเส้นทางเดินไม่มีแผนที่ให้มันก็จะงงว่าจะไปยังไงแต่นี่เส้นทางก็มีให้กระบวนการวิธีการก็บอกให้ทราบอยู่แล้วแล้วก็โอ้ก็ทําได้นี่นะก็จะมีความมั่นใจแต่เรามีความมั่นใจในผู้ที่ทําได้เห็นตัวอย่างมาแล้วมีความมั่นใจว่าเอ้เส้นทางนี้มันก็ถูกต้องนี่นะมันน่าจะไปได้นะคนที่ทําได้เขาก็มีมาแล้วตัวอย่างก็มีนั่นจะทำให้มีความมั่นใจว่าเฮ้ยถ้าฉันทำเนี่ยก็ต้องได้เหมือนกันนี่นะนั่นคือลักษณะของความมั่นใจในสงฆ์คือศรัทธาในสังฆะนั่นเองแต่สงฆ์คือหมู่สงฆ์สาวกคือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนเพราะฉะนั้นผู้ฟังคําสอนของพุทธะจะพุทธะไหนก็ตามเถอะนะสัมมาสัมพุทธะหรืออนุพุทธะก็ตามนะอนุพุทธะก็ต้องบอกต้องสอนตามสัมมาสัมพุทธะหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนคือสงฆ์สาวกเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ปฏิบัติได้แต่ท่านฟังต้องทำความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งว่าถ้าฟังแล้วรู้แล้วแต่ว่าไม่ได้เกิดให้เกิดการปฏิบัติเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แต่ไม่ใช่สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคแต่เพราะว่าถ้าเรามีความมั่นใจในกระบวนการวิธีการแล้วก็ถ้าใครสักคนหนึ่งทำเนี่ยแล้วทําได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรทําจริงๆมันจะอยู่ไม่ได้เลยมันต้องทําเลยไม่ทําไม่ได้เลยล่ะก็ถ้าในเมื่อทําแล้วก็จะต้องได้ผลอย่างต่ำๆที่สุดที่จะต้องได้ก็ต้องมีศีลล่ะเอ้านะมีศีลคือความเป็นปกติในเรื่องของกายเรื่องของวาจามันต้องเป็นอย่างนี้นะรักษากายรักษาวาจาได้เอ้าขั้นพื้นฐานศีล5เพราะฉะนั้นคนที่ฟังคําสอนของพระผู้มีพระภาคนะสาวกสังโฆภควโตนะท่านฟังภควโตคือไม่ใช่พุทธะทั่วไปแต่เป็นภควาคือพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคมีองค์เดียวท่านพระมหาสารีบุตรจะมาเป็นพระผู้มีพระภาคไม่ได้ท่านพระมหาสารีบุตรเป็นทรงสาวกของพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคในที่นี้คือสัมมาสัมพุทธะเพราะนั้นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของสัมมาสัมพุทธะเอาคุณอาจจะฟังจากอนุพุทธะอนุพุทธะก็มาตามพระกัปปะโตนั่นแหละมาตามพระผู้มีพระภาคนะเทศเหมือนกันเทศตามกันนะว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นนะว่าอย่างนั้นแล้วทำยังไงอ่ะมันจะทำให้เกิดการปฏิบัติจะทำให้เกิดความมั่นใจเพราะฉะนั้นตรงนี้สงเนี่ยท่านฟังคำว่าศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเนี่ยก็คือความมั่นใจว่าถ้าเราทำเราก็ต้องได้ความมั่นใจตรงนี้มันอยู่ไม่ได้เลยท่านฟังมันจะต้องทำแล้วไม่ได้ทำแบบว่าหลอดแหละทำแบบแกล้งทำแบบงงมึนทำแบบรูปคลำทำแบบชนิดที่ว่าเป็นศีลพัตตาประมาทจะไม่มีนั้นจะมีความมั่นใจจะทำจริงการทำจริงตรงนี้นั่นก็คือศีลพัตตาประมาทลาไปได้ความมั่นใจของเขาความมั่นใจนี้ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้เห็นชัดเลยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เขาจะไม่มีความลังเลความเคลือบแคลงความเห็นแย้งเลยเพราะเรื่องของความมั่นใจมีความมั่นใจเต็มที่แล้วว่าวิธีการถูกต้องวิธีการถูกต้องก็ไม่มีความเคลือบแคลงมีความมั่นใจเพราะเห็นตัวอย่างที่ทำได้แล้วนั่นคือมีทิฏฐิที่ถูกต้องมีความมั่นใจในเรื่องของกระบวนการวิธีการความลังเลความเคลือบแคลงความเห็นแย้งคือวิจิกิจฉาก็ไม่มีแต่ทำด้วยความมั่นใจทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความจริงใจทำด้วยการทำจริงทำจริงแน่วแน่จริงไอ้การทำจริงแน่วแน่จริงเนี่ยคือความกล้าที่เกิดขึ้นในใจของเราพอคนมีความมั่นใจมันมีความกล้าเต็มฝั่งพอกล้าแล้วมันทำจริงพอทำจริงแล้วมันต้องได้ผลไอ้ผลที่เกิดขึ้นนี่แหละผลที่เกิดขึ้นนี่แหละก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเรื่องออกจากทุกข์ปฏิบัติอย่างสมควรแล้วแต่อย่างน้อยๆต้องมีศีลหรือว่าถ้าทำไปทำอย่างจริงจังทำจริงแน่แน่จริงเราก็จะสามารถจดจำเรื่องราวระลึกถึงคำสอนของพระเจ้าระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดและแม้นานได้จะสามารถแยกแยะออกได้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรเป็นประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์รู้แล้วจะมีความเบาใจความสบายใจพอมีความเบาใจชื่นใจสบายใจแล้วจิตมันก็ตั้งมั่นมีความคงที่มีความทรงตัวจิตตั้งมั่นแล้วมันก็จะเห็นชัดแต่ตรงนี้ก็จะเป็นลำดับของเรื่องของศรัทธาใช่ไหมมีความมั่นใจมีความกล้ามีการทำจริงนี่คือวิริยะพอมีศรัทธามีการทำจริงแล้วมันก็จะเกิดสติขึ้นได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่บุตรแล้วก็จะเกิดสิ่งที่เป็นสมาธิจิตตั้งมั่นได้เป็นจิตเป็นอารมณ์เดียวก็จะมีปัญญาคือการเห็นแจ้งชัดตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นคุณธรรม4ข้อที่ว่าน้อยที่สุดเลยก็คือมีศรัทธาในพระพุทธมีศรัทธาในพระธรรมมีศรัทธาในพระสงฆ์มีศีลอันเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าซึ่งคุณธรรม4ข้อนี้คืออะไรเรียกว่าเป็นผู้ที่ถึงแล้วซึ่งกระแสคุณไปตามทางแล้วนะพอได้ศีลแล้วไงอ่ะพอทำศีลได้มันก็จะมีความไม่ร้อนใจเอ้ยนี่ไปตามทางนะนี่ไปตรงทางอยู่นะเป็นทางตรงนะไม่อ้อมนะทางตรงตรงนี้คือตามมรรค8นะแต่คนที่จะทำได้ต้องไม่มีมารยาแน่นอนนะมีความมั่นใจเป็นคนตรงตรงไปปฏิบัติตามตรงตรงอย่างนี้นะไปตามทางนี้นะปฏิบัติตามธรรมะที่พระเจ้าประกาศไว้ดีแล้วที่ว่าปฏิบัติอย่างดีเนี่ยคือธรรมะที่ดีเนี่ยเราเอามาทำมาปฏิบัติมันได้ผลนะปฏิบัติไว้อย่างดีพระเจ้าเคารพธรรมะมากนะท่านฟังนะเอาธรรมะมาบอกเนี่ยเคารพธรรมนอบน้อมธรรมสักการะธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นยอดธงนะจึงประกาศธรรมะเอาไว้อย่างชนิดว่าเรียบร้อยเนียบไม่หลาหลวมกระชับรอบคอบให้เราได้ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นคนที่ทำแล้วอย่างดีเหมือนกับรับสิ่งที่เป็นของสวยงามมาทูลไว้เหนือเสียงกล้าวแล้วปฏิบัติอย่างดีนี่แหละคือผู้ที่ปฏิบัติดีนะมันจะมีความมั่นใจในฝั่งปฏิบัติดีไปเรื่อยๆมันก็จะตรงทางล่ะทางนี้ก็จะเป็นจุดทางที่จะดับซึ่งความทุกข์ได้นะคนที่จะดับซึ่งความทุกข์ได้แล้วเนี่ยมันก็จะสามารถทำธรรมะที่สมควรแก่ธรรมแม้คำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยนะจริงๆมันความหมายลึกซึ้งมากนะท่านฟังคือคำว่าปฏิบัติสมควรเนี่ยคือหมายความว่าเขาจะรู้ว่าธรรมะอะไรที่สมควรกับการใช้ในเวลาไหนๆแต่จริงบางทีเราเจอขอทานอย่างเงี้ยเรารู้สึกมีความสงสารเขาอยากช่วยเหลือเขาก็ช่วยเหลือถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องหยุดบ้างแหละเพราะว่าสัตว์โลกก็ย่อมเป็นไปตามกรรมแต่ถึงจุดนั้นก็ต้องใช้อุเบกขาล่ะแต่ถ้าจะใช้กรุณาใช้เมตตาต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราให้หมดทุกอย่างเป็นการเบียดเบียนตัวเองนั่นก็เกินไปนั่นก็ชื่อว่ายังไม่ สามารถที่จะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมได้ไม่รู้ว่าธรรมะไหนสมควรกับเวลาใดแต่คนที่รู้ว่าควรจะต้องปฏิบัติตามสถานภาพสถานการณ์ของตนตามเวลานั้นๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติสมควรแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การปฏิบัติแล้วคนจะทำจริงได้ท่านฟังคนจะทำจริงได้จะเกิดการทำจริงได้จะเกิดการทำชนิดที่ว่าไม่เหาะแยะไม่หล่อแหละเกิดการทำชนิดที่เรียกว่าทำอย่างห้าวหาญทำอย่างเข้มแข็งได้เนี่ยเขาจะต้องมีความมั่นใจความมั่นใจนี้มาจากไหนมาจากตัวอย่างที่เห็นนั่นแหละมาจากพุทธะนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละชื่อว่าเป็นภควโตสาวกสังโฆมาจากภควะมาจากพระผู้มีพระภาคมาจากการที่ได้ฟังคําสอนนั่นแหละเพราะฉะนั้นภควโตสาวกสังโฆคือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วจึงมาทําฟังแล้วมันจะได้ศรัทธาจะได้ความมั่นใจเพราะฉะนั้นคนที่ถ้าฟังแล้วไม่มีความมั่นใจไม่มีความศรัทธาแต่ความมั่นใจความศรัทธาในเรื่องของสงฆ์นะท่านฟังมันจากผิวเผินเลยเอาแค่ว่าคุณเห็นพระสงฆ์เนี่ยโกนผมห่มเหลืองเอาคุณคิดว่าพระเอาไหว้อันนี้ก็คือระดับข้างนอกเฉยๆนะระดับด้านนอกเฉยๆแต่เป็นสงฆ์ข้างนอกเฉยๆเอาเลยเป็นพระสงฆ์ดีเอาไหว้ซะดีแต่ผู้ที่ควรบูชาก็ว่าไปหรือระดับที่ดีขึ้นมาคุณมีการพิจารณาคุณธรรมในใจของบุคคลนั้นว่าบุคคลนั้นเนี่ยเขาเป็นปฏิบัติดีจริงๆหรือเปล่าเขาเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีไหมที่ปฏิบัติตรงไหมปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์ไหมว่าสมควรหรือไม่เราพิจารณาดูแล้วเรามีความมั่นใจในบุคคลพวกนี้โอ้บุคคลพวกนี้เขาดีจริงๆนะเป็นการเห็นอนุพุทธะที่เขาได้ปฏิบัติดีแล้วนะสมาสมพุทธะเราไม่เห็นด้วยตาแล้วตอนนี้แต่เห็นหมู่ของอนุพุทธะที่เขาปฏิบัติดีก็ให้เกิดความมั่นใจตรงนี้และแล้วที่สำคัญเลยตรงฝั่งคือสงฆ์ที่อยู่ในใจของเราคือการปฏิบัตินะให้มีความมั่นใจว่าถ้าเราเอามาปฏิบัติตามไหนตามธรรมนี่แหละด้วยการพึ่งกำลังแขนกำลังขากำลังใจของเรานี่แหละเราจะต้องได้ผลอย่างนั้นความมั่นใจตรงนี้แหละท่านฟังคือสงฆ์ที่อยู่ในใจของเราคนที่รู้ขนาดนี้แล้วนะท่านฟังมันไม่ทำมันไม่ได้เลยต้องปฏิบัติเลยไม่ทำไม่ได้เลยปฏิบัติได้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความที่ตัวเองมีศีลจะมีความไม่ร้อนใจมีความสบายใจผลต่างๆก็จะเกิดขึ้นแต่บุคคลที่ปฏิบัติอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นผู้สงบก็ได้คำว่าเป็นผู้สงบก็คือสมณะนั่นเองบุคคลที่ปฏิบัติอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นผู้ลอยบาปแล้วก็ได้บาปเราละไปลอยไปเนี่ยผู้ลอยบาปก็คือพราหมณ์นั่นเองบุคคลที่ปฏิบัติอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นผู้ทำลายกิเลสก็ได้นะต่อยกิเลสทำลายกิเลสเนี่ยผู้ที่ต่อยกิเลสทำลายกิเลสก็คือภิกษุนั่นเองเนี่ยภิกษุก็คือผู้ที่ต่อยกิเลสทำลายกิเลสจะเรียกว่าภิกษุก็ได้จะโกนผมไม่โกนผมจะห่มเหลืองหรือไม่ห่มเหลืองก็ตามแต่ถ้ามีการปฏิบัติอย่างดีปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติชอบยิ่งอยู่อย่างนี้พระเจ้าก็ยังเรียกว่าเป็นสมณะได้นั่นคือผู้สงบได้เรียกว่าเป็นพราหมณ์คือผู้ลอยบาปได้เรียกว่าเป็นภิกษุคือผู้ทำลายกิเลสได้ตัวอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีสันตติมหามาตย์ทรงเครื่องแต่งกายของมหามาตย์เต็มยศแต่ว่าใจละกิเลสได้หมดแล้วก็เรียกว่าเป็นสมณะได้เรียกว่าเป็นพราหมณ์ได้เรียกว่าเป็นภิกษุก็ได้นี่แหละเรียกว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร